Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars. Vandaag in Frontline Israël aanslag vanmiddag in Jeruzalem met 11 gewonden. Vluchtend voor recessie en geweld verhuizen Braziliaanse Joden naar Israël in recordaantallen. Vaticaan besluit dat gelovigen niet moeten proberen om Joden te bekeren. Netanyahu benoemt nieuwe chef bij de Mossad en uiteraard nog ander nieuws. Welkom bij Frontline Israël en u gaat nu als eerste luisteren naar Baruch Levin. Right here, right now, just now, right in front of my eye. Terrorist inside the car, killed, shot dead. There's somebody underneath the car. Woman badly injured. U hoorde de eerste geluiden vlak na de aanslag die gepleegd is vanmiddag 4 uur rond onze tijd. Naast de bekende gebogen trambrug in Jeruzalem bij het centrale busstation is maandag rond dus 4 uur een Palestijnse Arabier met zijn auto ingereden op een groep wachtende bij een bushalte. Door deze terreuraanval raakten 11 personen gewond, waaronder een baby van 1,5 jaar. 9 personen raakten lichtgewond, 2, waaronder de baby, iets zwaarder. 2 omstanders, een soldaat en een gewapende burger, waren getuigen van de aanval en schoten de terrorist snel dood voordat hij de auto kon verlaten en zijn aanval kon voortzetten. De politie vond een bel in het voertuig wat aangeeft dat de dader, een 21-jarige man uit de Jeruzalemse voorstad Beit Hanina, inderdaad van plan was om de opzettelijke aanrijding hiermee nog meer slachtoffers te maken. En zo ziet u dat er nog steeds terreur is in Israël en dat het gewoon maar doorgaat. Een ander feit wat ook gebeurd is afgelopen week en waarschijnlijk in de marge van het nieuws terecht is gekomen. Maar een commandant van het Israëlische leger is afgelopen week, eind verleden week, gearresteerd toen hij in Engeland was voor een bezoek. En dat had alles te maken dat hij aangeklaagd is voor oorlogsmisdaden, omdat hij actief heeft deelgenomen aan de strijd in Gaza in 2014. Zoals u weet zijn Palestijnse groeperingen steeds meer aan het strijden om mensen die daar gevochten hebben, dat ze worden berecht, zogenaamd voor oorlogsmisdaden. Nou, hoe kom je aan die namen? Volgens het nieuws wat ik heb gekregen, begreep ik dat dat te maken heeft dat ze dat halen, onder andere van lijsten die bekend worden, waarin soldaten of leidinggevenden tijdens de oorlog eervolle vermeldingen hebben gehad of een speciale medaille. Anderen die zijn ook daar gevonden omdat zij zelf hebben op internet, op Facebook of op Twitter allerlei zaken hebben gezet dat ze daar gevochten hebben. En die zijn ook allemaal die gegevens zijn verzameld. En zo zijn ze bekendgemaakt. En in Londen is na een aantal uren uiteindelijk onder druk van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken deze soldaat vrijgelaten. Maar het is wel een zorg waar ik zelf ook mee te maken heb gehad afgelopen jaar, waarin er al mensen zijn waarvan ik ze uitnodigde om naar Nederland te komen, al angsten hebben vanwege het ICC, het Internationaal Strafhof in Den Haag, gearresteerd te worden omdat ze zogenaamd vals beschuldigd zouden worden. Het is een zorgelijke ontwikkeling en wat gaan we daar nog meer van meemaken? Dat weet ik niet, maar de minister van Defensie, Alon, heeft gezegd dat zij alles zullen doen om de soldaten die eervol gevochten hebben, in welke oorlog dan ook, zullen verdedigen en niemand zullen laten vallen. Dit is in ieder geval wel een zorg en ik ben benieuwd dus nogmaals wat er nog meer staat te gebeuren. Want dit zijn toch wel kleine zetjes en kleine stapjes waarvan je je afvraagt waar gaat het zometeen eindigen. Premier Benjamin Netanyahu heeft afgelopen zondag benoemd de nationale veiligheidsadviseur Yossi Cohen tot nieuwe directeur van de Mossad. Cohen zal de vertrekkende Mossad-chef Tamir Pardo opvolgen en hij gaat in januari na 5 jaar met pensioen. De benoeming van Cohen is in afwachting van de bevestiging door het benoemingscomité voor de openbare diensten. Zijn vervanger als hoofd van de National Security Council, die is nog niet bekend. Voormalig adjunct-directeur van de Mossad Cohen, hij werd benoemd tot nationale veiligheidsadviseur eerst in 2013 en werd toen de 4e functionaris van de inlichtingendienst die leiding moest geven aan de Nationale Veiligheidsraad en die opereert onder het kabinet van de minister-president. Nou, deze Yossi Cohen, hij heeft 30 jaar ervaring in operationele inlichtingen en leidinggevende posities. Zijn dienst bij de Mossad heeft hem uitgebreide kennis doen verwerven in de verwerking van complexe systemen en het internationaal theater. En hij heeft een schat aan ervaring in het werken met de verdedigingsorganisaties. En dat zei het kabinet van de minister-president in een verklaring. Cohen is ook een gewezen winnaar van de prestigieuze Israel Defense Prize, die hij kreeg voor een geheime operatie die geprezen werd als een belangrijke doorbraak in de inlichtingen. En Netanyahu kondigde de benoeming aan in een speciale persconferentie. Mijn eerste doel als premier is om de veiligheid van Israël te versterken tegenover de wereldwijde onrust naar aanleiding van de radicale islam. En de radicale islam wordt geleid door 2 krachten, Iran en de Islamitische Staat, die het geweld en het terrorisme in onze regio uitoefenen en effectief in het Midden-Oosten en de hele wereld zelfs bedreigen, aldus Netanyahu. Radicaal islamterrorisme heeft Parijs, Londen, Istanbul, Mali en Californië bedreigd en het heeft ook ons bedreigd. en Palestijns terrorisme komt voort uit een fundamenteel bezwaar tegen ons bestaan. En het wordt gevoed door vals religieus aanzetten tot geweld door de suggestie dat we de Al-Aqsa-moskee zouden willen vernietigen. En ik kan u daarop zeggen, luisteraars, dat er momenteel ook in Nederland een aantal mensen zijn die allerlei bijeenkomsten beleggen in moslimkringen, ook in Den Haag afgelopen week, waarin opgeroepen wordt om op te komen voor de bevrijding van de Al-Aqsa en waar de leugen wordt rondgespreid. Daar gezegd wordt dat Israël er van alles aan doet om de Al-Aqsa te vernietigen en daar de tempel te gaan bouwen. Nou, dan zegt Netanyahu dus verdergaande: geconfronteerd met bloeddorstige vijanden vechten we terug. De IDF en de politie werken waar nodig en de regering onder mijn leiding biedt ze haar volledige steun. Onze veiligheidstroepen arresteren terroristen, maken de huizen van moordenaars met de grond gelijk, blijven ten alle tijde waakzaam en aarzelen niet om de vijand te bestrijden. Ze werken onvermoeibaar om terreuraanslagen te verijdelen. De Shin Bet Veiligheidsdienst draagt sterk bij tot de veiligheid van Israël. Zijn aandacht op de Mossad richtend, zei de minister-president: de mannen en de vrouwen van de Mossad werken het hele jaar door. Uitzonderlijke moed en vindingrijk vertonend, soms met aanzienlijke persoonlijke risico's. Ze doen dit om de veiligheid van Israël te verzekeren tegen de dreiging van het terrorisme, de Iraanse dreiging en vele andere bedreigingen. De Mossad is een operationeel orgaan, een inlichtingenapparaat en soms degene die de weg vrijmaakt voor diplomatieke initiatieven, vooral wanneer landen betreft waarmee we geen officiële banden onderhouden. En dat zei Netanyahu. Bij het overwegen van de benoeming van de volgende Mossad-directeur moest ik dus deze drie componenten overwegen. Het eerste is het operationele niveau waar de Mossad zal voortgaan om onze veiligheid te versterken via activiteiten waarvan de details het best onuitgesproken kunnen worden gelaten. Tweede is het inlichtingenniveau, waar de Mossad zal voortgaan om haar bekwaamheden aan te passen aan de eil van de cybertechnologie, zoals het zijn positie als een van de toonaangevende inlichtingendiensten in de wereld kan handhaven. En de derde is het diplomatieke niveau, waar de Mossad zal voortgaan om mij als premier te helpen bij de ontwikkeling van internationale betrekkingen, inclusief met de Arabische en de Islamitische landen. Deze niveaus waren duidelijk tijdens mijn bezoek aan Parijs, waar ik vergaderde met vele wereldleiders die hun waardering over Israël uitspraken als een natie die standvastig staat tegen de radicale islam en een meedogenloze oorlog voert tegen de terreur. De directeur van de Mossad moet dus in staat zijn om het agentschap moedig, verstandig en professioneel te leiden, vervolgde Netanyahu. De keuze tussen de kandidaten was niet gemakkelijk, maar we hadden keuze te over. En de drie mensen die in aanmerking komen voor deze positie zijn uitstekend, zeer ervaren en zeer capabele mensen. Na zorgvuldige overweging heb ik besloten om Yossi Cohen te benoemen als de nieuwe Mossad-directeur. Yossi, die dus de nationale veiligheidsadviseur van de afgelopen 3 jaar is geweest, is een man van grote ervaring en prestaties. Thuis in de werking van de Mossad, hij is een man van uitzonderlijk leiderschap en analytische vaardigheden. Eigenschappen die nodig zijn voor het individu, bedoeld om de Mossad te leiden. Ik zou graag Tamir Pardo bedanken voor zijn uitzonderlijke dienst als Mossad-directeur. En ik wil ook de 2 andere uitzonderlijke kandidaten bedanken voor de dienst die de Israëlische bevolking is verschuldigd. Ik weet zeker dat ze zullen blijven om de staat Israël getrouw, ieder op zijn eigen manier, te dienen. Ik dank hen en ik wens de nieuwe Mossad-directeur veel geluk, besloot Netanyahu. Cohen is 54 jaar en hij zal de 12e directeur van de Mossad zijn. En toen hij zondagavond buiten zijn huis met verslaggevers sprak, zei hij: ik wil premier Benjamin Netanyahu bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik ben bescheiden door de belangrijkheid van dit ambt. Ik zal mijn best doen om het Israëlische algemeen belang trouw te dienen. Hij is getrouwd, hij is vader van 4 kinderen en heeft gedurende de afgelopen 30 jaar van deze verdedigingsorganisatie deel uitgemaakt. Hij bekleedde diverse operationele en leidinggevende functies in de Mossad, waaronder die van hoofd van Tzomet, de eenheid voor internationale operaties van de inlichtingendienst. Dat er dus een ongelofelijke goede kandidaat nu de directeur van de Mossad is geworden, dat blijkt wel uit alles wat er momenteel in het Midden-Oosten gebeurt en er zoveel gebeurt dat men goed moet weten wat is er toch allemaal aan de hand en wat gebeurt er allemaal. Nou, zo was er een bericht dat er een diesel-elektrische Russische onderzeer met State of the Art kruisraketten naderde op de Middellandse Zee van Syrië. En dat werd gemeld door het Russisch persbureau Interfax. De Rostov-on-Don onderzeeër van de Zwarte Zeevloot is naar verluid gewapend met raketten van de Russische clubserie en luchtafweergeschut. Clubraketten, zo worden ze genoemd, werden zoals gemeld onlangs gebruikt door de Russische Kaspische flotille om islamitische staatsstrijders in Syrië aan te vallen. De Russische nieuwsite Isvestia meldde dat het oorlogsschip Moskva, het meest geavanceerde schip van de Zwarte Zeevloot, ook is gestationeerd in de oostelijke Middellandse Zee in de nasleep van het neerhalen op 24 november van een Russische straaljager door de Turken. Zondag keurde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu met strenge bewoordingen als provocatie de beelden af van een Russisch militair die gewapend stond met een raketwerper toen het oorlogsschip Cesar Kunikov door Turkse wateren passeerde. Rusland heeft zijn betrokkenheid in Syrië in de afgelopen maanden al openlijk geïntensiveerd, vooral sinds het in oktober neerhalen van een Russisch passagiersvliegtuig in het Egyptisch Sinaï-schiereiland in een bomaanslag en die werd dus opgeëist door ISIS. Alle 224 mensen aan boord werden bij deze aanval gedood. Nou, in een rede die onlangs in het Sabom Forum in Washington DC werd gehouden, waarschuwde de minister van Defensie van Israël, Moshe Ya'alon, voor de teruglopende invloed, de aflopende invloed van de VS in het Midden-Oosten en zei dat Rusland het vacuüm, achtergelaten door Amerikaanse afwezigheid in de regio, vervangt. Rusland speelt een belangrijkere rol dan de Verenigde Staten, aldus de minister van Defensie Ya'alon, en voegde eraan toe: wij houden niet van het feit dat koning Abdullah van Jordanië naar Moskou gaat, of dat de Egyptenaren naar Moskou gaan, of dat de Saoedi's ook al naar Moskou gaan. De Verenigde Staten moeten een actievere rol spelen in onze regio, zei de minister van Defensie van Israël Ya'alon in zijn rede in Washington DC. Afgelopen vrijdag heeft de Russische president Vladimir Poetin bevolen aan zijn ministerie van Defensie om de acties in Syrië met de commandopost van Israël en de door de Verenigde Staten geleide internationale coalitie te coördineren. Dat werd gemeld volgens het Russisch persbureau TASS. Het is belangrijk om de samenwerking met alle landen die echt geïnteresseerd zijn in het vernietigen van de terroristen te ontwikkelen. Ik heb het over de contacten om de vluchtveiligheid te waarborgen met de commandopost van de Israëlische luchtmacht en de strijdkrachten van de door de Verenigde Staten geleide coalitie, aldus Poetin. Poetin beval het Russisch leger ook om de doelen die Russische strijdkrachten in Syrië bedreigen te vernietigen. Ik beveel jullie om hard op te treden, vertelde Poetin een zitting van hoge omens van het ministerie van Defensie. Alle doelen die Russische troepen of onze infrastructuur op de grond bedreigen, moeten onmiddellijk worden vernietigd. Poetin waarschuwde tegen degenen die opnieuw willen proberen om eventuele provocaties tegen onze militairen te organiseren. We hebben al extra maatregelen genomen om de veiligheid van de Russische militairen en de luchtmachtbasis te garanderen. Het werd versterkt met nieuwe luchtmachtgroepen en raketafweersystemen. Aanvalsvliegtuigen zullen nu operaties uitvoeren onder dekking van straaljagers, zei Poetin. Hij merkte op dat het Russische leger aanzienlijke schade aan terroristen in Syrië heeft toegebracht, eraan toevoegend dat de acties van de Russische strijdkrachten prijzenswaardig zijn. Het gecombineerde optreden van de Aerospace Defense Forces en de marine, het gebruik van de nieuwste hoge precisie wapensystemen hebben ernstige schade aan de terroristische infrastructuur veroorzaakt. Op die manier veranderde de situatie in Syrië kwalitatief, zei Poetin. Met ongeveer 20 miljoen Russische moslims en nog veel meer in de voormalige Sovjetrepubliek in het zuiden van Rusland, benadrukte Poetin dat de vertegenwoordigers van de verschillende etnische groepen niet alleen in de Russische Noordelijke Caucasus, maar ook uit andere regio's deelnemen aan de gevechtshandelingen tegen ISIS in Syrië. En ook zij kunnen bogen op hun deelname aan bestraffende acties. Dit alles is een directe bedreiging voor Rusland en onze militairen in Syrië, die in de eerste plaats hun land beschermen. Onze acties zijn er niet ten gevolge van onduidelijke en abstracte geopolitieke belangen of de wens om de mogelijkheid te hebben nieuwe wapensystemen te oefenen of te testen, zei Poetin en hij voegde er nog eens aan toe. Dit is niet het belangrijkste doel. Het doel is om de bedreiging voor de Russische Federatie zelf af te wenden. Gedurende 4 jaar ging Ilana Lerner-Kalmanovic elke dag 3 uur lang in een warme en overvolle bus naar de Federale Universiteit van Rio de Janeiro, waar ze studeerde voor een graad in lichamelijke opvoeding en voeding. Politieinvallen in de nabijgelegen sloppenwijken of favelas blokkeerden vaak de snelweg en verdwaalde kogels door pistoolgevechten met criminelen waren een constante bedreiging. Zelfs op de campus van de Federale Universiteit, de oudste, een van de meest prestigieuze in Brazilië, voelde Kalvanovic zich onveilig. Berovingen waren gemeengoed en zo nu en dan werden in een nabijgelegen bos lijken gevonden. Dus in 2007 verhuisde zij naar Israël. Ze had daar 10 jaar eerder op een jeugdbewegingsprogramma een heel jaar doorgebracht en was op het land verliefd geworden. En hoewel ze de Duitse nationaliteit heeft en een nieuw leven voor zichzelf zou kunnen opbouwen in Europa, was er nooit enige twijfel. Ze wilde haar thuis in de Joodse staat maken. Israël is de plaats waar ik me thuis voel. Gelukkig onder mijn volk, vertelde ze. Wij zeggen Sabbat Shalom tegen de buschauffeur, tegen de vuilnisman, tegen de verkoopster. Iedereen deelt meestal hetzelfde sociale en economische niveau. We vieren dezelfde nationale feestdagen. Het is als leven in een enorme kibbutz van 8 miljoen mensen. Hier ben ik de regel, niet de uitzondering. En Kalmanovic is niet alleen. Immigratie naar Israël of Alia uit Brazilië is in de afgelopen 4 jaar meer dan verdubbeld. Van 191 in 2011 tot meer dan 400 tot dusver dit jaar. De gemiddelde groei van de Alia in heel Latijns-Amerika in dezelfde periode was maar 7%. Hoewel het land ongeveer de helft van de Joodse bevolking van het naburige Argentinië heeft, heeft Brazilië in de afgelopen 2 jaar op een rij meer immigranten naar Israël gezonden. Er wonen naar schatting 120.000 Joden in Brazilië. Zij zoeken naar een betere toekomst, dat zegt Gladys Berezovsky. Ze is 58 jaar en ze helpt Beit Brazil te laten functioneren. En dat is een niet-gouvernementele organisatie die gevestigd is in Israël. Werd in 2014 opgericht speciaal om Brazilianen te helpen die proberen naar Israël te verhuizen. Brazilië, een land met 200 miljoen inwoners. En dat land wordt geconfronteerd met de stelste recessie in een kwart eeuw. Waar de economie dit jaar naar verwachting met bijna 2% zal krimpen. Een grote daling na de meer dan 7% groei van het bruto binnenlands product in 2010. De Braziliaanse munt verloor enorm aan waarde in vergelijking met de Amerikaanse dollar in de afgelopen 5 jaar. En de inflatie heeft zich tot 10% naar boven bewogen. Het land is ook een van de bloedigste op aarde. Meer dan 58.000 Brazilianen stierven in 2014 een gewelddadige dood. In Brazilië worden elk jaar meer mensen gedood door opzettelijk geweld dan ergens anders op de planeet. De meeste oorlogszones van de wereld gecombineerd inbegrepen. Dat zei Robert Muka. En hij is research directeur van een in Rio gevestigde denktank die de samenhang tussen geweld en de drugshandel bestudeert. Het absurde geweld in Rio stelt onze plannen om kinderen te krijgen uit. Dat zegt Sylvia Brafman. Ze is 33 jaar die eind oktober met haar man vanuit de op één na grootste stad van Brazilië naar Haifa verhuisde. De hoge werkloosheid en het gebrek aan kansen waren de tweede reden om onderweg te gaan naar Israël. De huidige golf steekpartijen liet ons helemaal niet afschrikken. Wat mij echt het meest beangstigt is de taal die mijn intrede tot de arbeidsmarkt kan vertragen. Fabio Ehrlich, hij is 33 en hij heeft dat probleem niet gehad. Ehrlich, die vorig jaar met zijn vrouw en 3 dochters naar de centrale Israëlische stad Modin verhuisde, bemachtigde banen op 2 yeshiva's in Jeruzalem voordat hij was aangekomen, met de hulp van Braziliaanse vrienden die al in het land waren gevestigd. We wilden onze kinderen op het gebied van onderwijs, sociaal en religie een betere kwaliteit van leven geven, zei Ehrlich. In Israël kan je een Jood zijn zonder beperkingen. Niet alleen uiterlijk, maar vooral van binnen. Het vinden van een baan in Israël maakt dat onze grote sionistische droom uitkomt. Braziliaanse Joden hebben traditioneel kunnen bogen op een comfortabel upper-middle-class leven. Maar de zaken veranderen nu. Verschillende Joodse dagscholen zijn gefuseerd of zijn in dat proces om te kunnen overleven. Terwijl de bestuurders ervan bij sommigen zeggen dat het aantal beursaanvragen nog nooit zo hoog is geweest. We hebben onlangs een 100% stijging in hun aanvragen gezien. En dat zegt Joshua Goldman, de belangrijkste vertegenwoordiger van Rio Chabad, die Lar de Esperanza, en dat betekent Huis van de Hoop, een organisatie voor de Joden in financiële nood, bestuurt. Ondanks de economische vertragen zijn de vastgoedprijzen in sommige delen van Rio in de afgelopen 5 jaar bijna verdrievoudigd. Carlos Cohen, 36 jaar, een ervaren IT-specialist, kan zich die absurde huren niet veroorloven. Dus vond hij een appartement in een sloppenwijk in de buurt van zijn kantoor. Toen zijn dochter werd geboren, besefte Cohen dat hij nu maar weg moest. De high-tech-markt is hier erg levendig, zei Cohen, die in 2012 met zijn familie naar de kustplaats Netanya verhuisde. Je blijft alleen werkloos als je dat wilt. We zijn er trots op om deze plek van ons te noemen, waar we echt ons burgerschap in de praktijk kunnen brengen. Stedelijk geweld is hier bijna nul. Het veiligheidsgevoel is absoluut. We kunnen nu eindelijk ons gezin op een betere plaats grootbrengen. En voor Martin en Michelle Teitelbaum, die op klaarlichte dag in Higienopolis, een luxe en zwaar Joodse buurt van São Paulo, de grootste stad van Brazilië, beroofd werden, was dat de laatste druppel. In 2010 namen ze hun 3 kinderen van 2, 5 en 7 en gingen op weg naar Ra'anana, een stad in het centrum van Israël met een grote populatie immigranten uit Europa en het Amerikaanse continent. In Brazilië was ik er slechts 1 meer die probeerde te overleven, zei Martin. Het leven was een soort overbodig zijn met veel omgekeerde waarden, voegde Michelle toe. Hier in Israël waarderen we wat moet worden gewaardeerd. Psycholoog Rita Cohen-Wolf, zij is buurvrouw van de Teitelbaums en zij vestigde zich daar in 1977 en dat deze nadat ze in Brazilië 8 keer was beroofd. En de laatste keer zeiden ze, en geef je geld of we schieten, en ze hadden een pistool op haar hoofd gericht. In 2014 postte Wolf een open brief aan president Rousseff op Facebook, waarin ze het geweld in Brazilië bekritiseerde. Ze was verbaasd om te zien dat het in de Braziliaanse pers gepubliceerd werd. In Brazilië wordt het geweld elke dag gevoeld. In Israël voelen we ons niet met dreigend geweld bedreigd. Het gevoel van veiligheid met onze politie en het leger, plus de eenheid van de bevolking, versterkt het algemene gevoel dat we niet alleen zijn. En van Brazilië gaan we nu naar het Vaticaan, want een nieuw Vaticaans document leert dat katholieken niet actief moeten proberen de Joden te bekeren. De gaven en de roeping van God zijn onherroepelijk. Op 10 december uitgebracht door de Vaticaanse Commissie over religieuze betrekkingen met de Joden, onderstreept en verduidelijkt de boodschap van het document Nostre Aetate van Vaticanum II. De nieuwe Vaticaanse verklaring werd vrijgegeven om de 50ste verjaardag van het document van het Tweede Vaticaanse Concilie te markeren, als een onmiskenbaar teken van de vooruitgang in de betrekkingen tussen katholieken en joden werd het Vaticaans document geïntroduceerd op een persconferentie waarop kardinaal Koert Koch, de voorzitter van de Commissie voor Religieuze Betrekkingen met de Joden, het podium deelde met rabbijn David Rosen van het American Jewish Committee. Het document van het Vaticaan benadrukt de Joodse wortels van het christelijk geloof en beklemtoont dat God zich voor het eerst aan de Hebreeën openbaarde. De kerk is dus verplicht om evangelisatie onder de Joden die in de ene God geloven op een andere wijze te bezien dan die van mensen van andere religies en wereldbeschouwingen, zegt het document. Hoewel de Joden niet kunnen geloven in Jezus Christus als de universele verlosser, hebben ze de rol in de verlossing, want de gaven en de roeping van God zijn onherroepelijk. Hoe dat mogelijk kan zijn, dat blijft een ondoorgrondelijk mysterie in het heilsplan van God. Concreet betekent dit dat de katholieke kerk nog enig specifiek institutioneel zendingswerk gericht op de Joden voert nog ondersteunt, zegt de verklaring van het Vaticaan. De verklaring van het Vaticaan moedigt christenen aan de Joden te getuigen van hun geloof in Jezus Christus, maar zegt dat dit moet gebeuren op een nederige en gevoelige manier onder erkenning dat het Joodse volk ook getuigt van het woord van God. Het document onderwijst ook dat katholieken de bijzondere betekenis van de Holocaust voor het Joodse volk moeten begrijpen en moeten vechten tegen enig teken van vooroordeel tegen Joden. Een christen kan nooit antisemiet zijn, vooral vanwege de Joodse wortels van het christendom, zegt het document van het Vaticaan. In zijn presentatie op persconferentie van afgelopen 10 december verwelkomde Rabbi Rosen de nieuwe verklaring, waar benadrukt dat een uitvloeisel van Nostra Aetate was en roept op een diepere waardering van het document van Vaticanum II. Hij toonde zich tevreden met de openhartige verklaring dat de katholieken zich niet inlaten met programmatische inspanning om Joden te bekeren. Je zou het kunnen afleiden uit Nostra Aetate. Je kon het zo afleiden uit de daaropvolgende opmerkingen, maar ik denk niet dat het ooit zo uitdrukkelijk op deze manier werd opgeschreven, aldus deze rabbijn Rosen. Maar of iedereen het daar nou zo mee eens is, dat kun je je afvragen. Zo heeft bijvoorbeeld Jews for Jesus, Joden voor Jezus, de grootste gemeente, kerk van de Messias blijdende Joden, heel erg afwijzend gereageerd op het recente document van het Vaticaan over de dialoog met het Jodendom. En dat is dus gebeurd naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de concilieverklaring Nostra Aetate. De pauselijke commissie voor de religieuze betrekkingen tot het Jodendom verwerpt daarin expliciet elke poging, dat hebben we net besproken met elkaar, van de katholieke kerk om Joden tot het christendom te bekeren. David Brickner van Jews for Jesus noemt het ongehoord dat dergelijke oproep wordt gelanceerd door een instelling die vertegenwoordiger is van zoveel christenen wereldwijd. Hoe kan het Vaticaan negeren dat Jezus Christus zijn volgelingen heeft opgeroepen om het evangelie aan alle mensen te verkondigen? Is dit slechts een toegeving aan Joodse leiders die zich verheugen omdat hun gemeenschap buiten de radar blijft van de evangelisatie door katholieken? Indien dat het geval is, dan willen wij eraan herinneren dat christenen de boodschap van het evangelie allereerst ontvingen van Joden die voor Jezus waren. Jews for Jesus, of Joden voor Jezus, zijn actief in 13 landen, waaronder andere dus het Heilige Land, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk en de Lage Landen. En zo, de Lage Landen moet je ook denken dat ze sinds een aantal maanden, als ik het goed heb, ook in Nederland actief zijn. De godsdienstige groepering beschouwt Jezus, Yeshua, als de door God in de Bijbel beloofde Messias. Messias beleidende Joden combineren zowel aspecten uit het christendom als het jodendom. Zij beschouwen zichzelf als onderdeel van het jodendom, terwijl het jodendom hen als christelijke secte bestempelt. Ja, ik ben eerlijk gezegd een beetje verrast door Jews for Jesus op deze verklaring, omdat ik zou zeggen, wees dankbaar dat de katholieke kerk het niet doet, want volgens mij is dat toch niet de bedoeling, laten wij het maar doen. Dan is de waarheid wat dichterbij de oorsprong. Maar goed, ik vind het een lastig iets. En ik moet ze zeggen dat Jews for Jesus, hoe goed ze het ook soms bedoelen, ook toch wel eens nogal wat schade toebrengen. En daarmee bedoel ik uit ervaring dat zij nog wel eens grote acties kunnen houden in Israël. En dan weer vertrekken, veel schade achterlaten. En de Messiaanse Joden die daar ter plekke actief zijn en een gemeente hebben, hebben dan een behoorlijke grote schade opgelopen. Dus er zijn nogal wat voor's en tegens voor de manier waarop Jews for Jesus het evangelisatie werk leidt. Maar goed, het is niet aan mij om daar verder over te oordelen. Maar het zijn eigenlijk gewoon feiten die ik u benoem. Nou, zo gingen we van Brazilië naar het Vaticaan en nu wil ik eigenlijk weer terugvliegen als het ware naar de andere kant en nu komen we uit in Amerika. Donald Trump namelijk heeft zijn plannen geannuleerd om Israël deze maand te bezoeken nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de oproep van de presidentskandidaat Trump om de moslims het binnenreizen van de Verenigde Staten te verbieden bekritiseerde. Ik heb besloten mijn reis naar Israël uit te stellen en mijn ontmoeting met Netanyahu op een later tijdstip te plannen nadat ik president van de Verenigde Staten word, zei de koploper in de peilingen van de Republikeinen. waarin wordt onderzocht wie de nominatie zal verkrijgen om zich namens de partij kandidaat te stellen voor het presidentschap donderdagochtend op Twitter. Trump zei niet wat de aanleiding was voor het intrekken van een recente belofte om Israël voor het einde van het jaar te bezoeken. Maar woensdag sprak Netanyahu zijn afkeuring uit over de opmerking van Trump over moslims, hoewel hij zei dat hij toch de vastgoedmiljardair en reality-tv-ster de hoffelijkheid zou bewijzen hem te ontmoeten. Netanyahu zei in zijn verklaring dat hij de opmerking van Trump verwierp, maar beschreef de militante islam als een bedreiging die door mensen van alle geloven onder ogen moet worden gezien. De staat Israël respecteert alle religies en garandeert strikt de rechten van al zijn burgers, zei hij. Tegelijkertijd bestrijdt Israël de militante islam, die zich richt tegen zowel moslims, christenen als joden en de hele wereld bedreigt. Trump riep eerder deze week op tot een totale en volledige sluiting voor moslims die de Verenigde Staten binnen willen reizen. Republikeinse en democratische politici behoren tot de velen die zijn opmerkingen hebben veroordeeld, waaronder tal van Joodse leiders. De Israëlische krant Haaretz, een linkse krant, citeerde ongenoemde functionarissen van het kabinet van de minister-president die zeiden dat zij niet op een of andere manier bij de annulering van het bezoek van Trump betrokken waren. Hashem, I say the man Shemecha. Afgelopen week hebben we het gehad in de uitzending over Obama en het accepteren van eventueel asielzoekers uit Syrië, vluchtelingen. En we hebben daarin laten zien hoe belangrijk zijn rol is ten aanzien van moslims, soenitische moslims en christenen. Een zorgelijke ontwikkeling. En afgelopen week stond in de Los Angeles Times ook wel weer een artikel waarin dat lijkt bevestigd te worden wat er momenteel in Amerika gebeurt. Want vorige maand, in 2 keer in een week tijd, zijn Syriërs bij een grensovergang in Texas verschenen. En dat gebeurde dus midden in het nationale debat over het screenen van de Syrische vluchtelingen. En dat hebben we natuurlijk net ook gehad over de oproep van Trump. Van wat is er aan de hand en niemand mag naar binnen. Nou, door dat nationale debat werden sommige immigratiefunctionarissen en wetgevers gealarmeerd. En waren bang dat het misschien wel eens moslimterroristen zouden kunnen zijn. Maar het blijkt dat die eerste groep Syriërs die dus op 17 november... bij de Laredo grensovergang aankwam, christelijke gezinnen waren, die op de vlucht waren voor vervolging. Nu zijn de 2 echtparen en hun 4 kinderen, evenals een 3de christelijke familie, die op 20 november aankwamen, bang. Bang dat ze niet zullen worden vrijgelaten, of zelfs helemaal niet, en ook de feestdagen niet verenigd zullen zijn. En dat vertelde de advocaat Jonathan Ryan aan de Los Angeles Times. Er zijn een aantal misverstanden en die zijn dat zij probeerden illegaal het land binnen te komen. Maar zij presenteerden zich in de plaats van binnenkomst. Iedereen meldde zich keurig aan, zei de advocaat. Ze deden alles zoals het moest in termen van het vragen om hulp. Ze hebben alles gedaan wat ze konden om niet alleen hun eigen leven, maar ook het leven van hun families te redden. Nou, het Homeland Security Department heeft verklaringen vrijgegeven die zeggen dat de Syriërs zich inderdaad hebben aangemeld. En nadat de 3de groep op 20 november arriveerde, namen de ambtenaren de groep in hechtenis en als standaardprocedure controleerden zij hun identiteit in tal van rechtshandhaving en de nationaal veiligheid gerelateerde database. Volgens het ministerie leverden controles in de archieven geen denigrerende informatie over de individuen. Nou, functionarissen van Homeland Security zeiden dat geen verdere informatie kon worden vrijgegeven als gevolg van privacyredenen. Texas is een van de meer dan 2 dozijn staten waar de gouverneurs hebben gezegd dat ze niet willen dat Syrische vluchtelingen zich vestigden na de aanslagen van 13 november in Parijs en noemden hen een potentieel risico. En luisteraar, aan u de vraag: waar zou dat geaccepteerd worden als er in Nederland of in Europa gezegd zou worden door een gouverneur of door een leider van de staat: wij accepteren geen Syrische vluchtelingen? Nou, dan kan ik je vertellen, dan zou het absoluut op radio en op de tv hoog en ja, groot nieuws zijn. Nou, het is niet duidelijk hoeveel Syrische asielzoekers bij de zuidelijke grens in de afgelopen maanden zijn aangekomen. In tegenstelling tot degenen die proberen in de Verenigde Staten via andere kanalen binnen te komen. Het aantal Syriërs dat in de Verenigde Staten asiel aanvraagt is in de afgelopen jaren gestegen. Er waren dit jaar vanaf juni 104 asielaanvragen ingediend door Syriërs. Bijna 2 keer zoveel als in 2010. Ik hoef u niet te vertellen, luisteraars, hoeveel asielaanvragen er zijn in ons land, in Duitsland en waar dan ook in Europa. Dat is ongelooflijk, duizenden per dag. En als je dan hoort 104 vanaf juni, ja, wat praten we over, luisteraars? In 2014 behoorde Syriërs voor de eerste keer in de afgelopen jaren tot de top 25 groepen waaraan in de Verenigde Staten asiel werd toegekend. De Syrische vrouwen die vorige maand in Laredo aankwamen, zijn met hun kinderen in een Zuid-Texas immigrantendetentiecentrum vastgehouden. En de mannen in een andere, zei de advocaat. Het is hun niet toegestaan om elkaar te bezoeken of met elkaar via telefoon of brieven te communiceren. En hij zei ook dat ze naar de Verenigde Staten reisden omdat ze hier familie hebben. En omdat ze tot mikpunt waren, omdat ze christenen zijn, dus in gevaar leefden. Als groep staan zij onder een grote bedreiging. Wij onderzoeken de redenen voor het asielverzoek nog, zei hij. Op vrijdag heeft hij dus de mensen ontmoet en sprak via een Arabische tolk met de 2 vaders en een 3de christelijke Syriër. En die was dus met de groep van 5 op 20 november aangekomen. Ze lijken in een staat van een soort uitgestelde shock te zijn. Hun lippen trillen bij de geringste vermelding van hun vrouwen. U kunt de pijn in hun ogen zien over de scheiding. Ze zijn bereid om elke achtergrondcontrole te ondergaan. Ze zijn bereid om zich te onderwerpen aan elke stap in dit proces. Ze vragen gewoon om te worden behandeld als elke andere immigrant die naar dit land komt. En er niet uitgepikt wordt omdat ze nu ineens afkomstig zouden zijn uit Syrië. Hij zei ook dat de mannen zich niet bewust leken van de nationale aandacht die op Syrische migranten gericht was. Ze keken verward toen hij uitlegde aan deze lui dat de mensen Syriërs, zoals zij, verbonden met de aanslagen in Parijs en dat de overheid dan gelijk denkt dat je dus een bedreiging bent. De vrouwen en kinderen ondergingen asielinterviews, maar de gezinnen werd vrijdag nog steeds vrijlating geweigerd door de immigratie- en douanehandhaving, te wijten aan wat papierwerk vermeld als rechthandhavingsbelangen of potentiële gevolgen van buitenlands beleid. En ga zomaar door. Nou, Ryan, de advocaat, die zei dus, de vraag is waarom ze nog steeds worden vastgehouden in vergelijking met andere gezinnen die we wel vrijgelaten zien zonder al deze extra hindernissen. Nou, luisteraars, de reden dat ik onder andere dit aan u meld heeft ook te maken met de situatie in ons eigen land. Ik hoef u niet te vertellen hoeveel hier binnenkomen aan vluchtelingen. Maar er zijn ook werkelijk echte vluchtelingen bij, christenen. Laten we alsjeblieft onderscheid houden en naastenliefde tonen. Wel natuurlijk goed wetende dat er gevaren zijn en op ons hoede moeten we zijn. Daar ben ik helemaal met u eens. Maar het is wel goed om je te realiseren hoe ernstig het is. En dat het ernstig is met de islam, dat kan ik u nu wel gaan vertellen met het volgende artikel. Want we kijken dan weer even naar Iran. En zo vliegen we als het ware vandaag in Frontline Israël van de ene kant naar de wereld, naar de andere kant en weer terug. Hoe zit het nu eigenlijk met Iran? Want we horen daar niet zo heel veel over meer. Ook niet in de pers. Het draait allemaal op andere zaken. Neem nou het klimaatakkoord wat gesloten is. Neem nou de situatie met de vluchtelingen en ga zomaar verder. Maar wat hoor je nog over de aanslagen in Israël? Wat hoor je nog over al die dingen? Hoe gaat het nu met Iran? Nou, die heeft vorige maand gewoon een nieuwe ballistische raket getest voor de middellange afstand. En weet u, dat was een schending van 2 resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En dat hebben 2 Amerikaanse functionarissen afgelopen week gezegd. En die functionarissen spraken op voorwaarde van anonimiteit en zeiden dat de test op 21 november werd gehouden. Een van hen zei dat de raket binnen Iraans grondgebied bleef. Westerse diplomatieke bron zei vorige week op voorwaarde van anonimiteit dat de test bij Chabahar werd gehouden, een havenstad in de buurt van de Iraanse grens met Pakistan. Hij zei, het is een vloeibare brandstofraket geweest met een bereik van 1900 kilometer en die was ook nog eens in staat om een kernkop te vervoeren. Alle testen van ballistische raketten door Iran zijn volgens een resolutie van de Veiligheidsraad van 2010, die geldig blijft totdat een nucleaire deal tussen Iran en de 6 wereldmachten wordt uitgevoerd, gewoon verboden. En op grond van die overeenkomst, die gesloten werd op 14 juli, zullen de meeste sancties tegen Iran worden opgeheven in ruil voor beteugeling van zijn nucleaire programma. Volgens een resolutie van 20 juli jongstleden die de overeenkomst onderschrijft, wordt Iran nog steeds opgeroepen om gedurende maximaal 8 jaar af te zien van het werk aan ballistische raketten, ontworpen om nucleaire wapens te vervoeren. In oktober riepen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland het sanctiecomité voor Iran van de Veiligheidsraad op om tot actie te komen over een rakettest die door Teheran werd gedaan en die, zoals deze grootmachten zeiden, de sancties van de Verenigde Naties schond. En tot nu toe is er door deze commissie totaal geen actie ondernomen. Verschillende diplomaten in de Veiligheidsraad zijn een afgelopen maandag dat ze geen officiële aanmelding van een nieuwe vermeende schending van de raketsancties van de Verenigde Naties tegen Iran hadden ontvangen sinds de kennisgeving van oktober. De diplomaten hebben dit allemaal verteld op voorwaarde van anonimiteit. En horen wij daar wat over, luisteraars? Zien wij er iets over? Nee, het gaat allemaal gewoon verder. En je vraagt je af hoe ernstig het is en wanneer Israël gaat ingrijpen. En dat gaat gebeuren, want we zien momenteel, als we kijken naar wat er allemaal gebeurt in het, eigenlijk in het Midden-Oosten, zien we alle grootmachten zich verzamelen rond Israël. Weet u, er komt een moment dat Israël in vrede zal wonen. Dat is er nog niet. Maar we mogen dat wel weten vanuit Ezekiel 36 en 37, dat die dag gaat komen. Het is interessant om te zien wanneer dat gaat gebeuren. Is dat voordat de Messias komt of nadat de Messias komt? En daar zijn grote theologische verschillen over. Interessant om uw Bijbel eens opnieuw te lezen en daar eens naar te kijken. Dan nog wel een leuk nieuwtje, want Israël en Jordanië hebben de uitgifte aangekondigd van een internationale aanbesteding voor de constructie van een waterkanaal tussen de Rode Zee en de krippende Dode Zee. En de aanbesteding werd onlangs gepubliceerd in de kranten. De twee landen deden hun gezamenlijke aankondiging op een maandag na ontmoeting tussen de vicepremier Silvan Shalom en Jordaanse water- en irrigatieminister Hazim Al-Nazar. De bijeenkomst werd gehouden op de Jordaanse kant van de Dode Zee. Het kanaal zal water naar het noorden voeren uit de Rode Zee naar de Dode Zee, die gestaag uitdroogt. Een vaste hoeveelheid van het kanaalwater zal worden overgeheveld en ontzilt om drinkwater te leveren aan Israëliërs, Jordaniërs en Palestijnen. En de zoute bijproducten worden dan gebruikt om de mineraalrijke Dode Zee aan te vullen. Ze hebben nu een extra historische stap gezet om de Dode Zee te redden, werd gezegd door Shalom. En zo werd hij dus ook geciteerd. De gezamenlijke internationale aanbesteding die nu wordt gepubliceerd is het bewijs van de samenwerking tussen Israël en Jordanië en een antwoord aan degenen die twijfelen over de vraag of het kanaalproject ooit uit de startblokken zou komen. Dit is een uitzonderlijke prestatie op milieu en diplomatiek gebied die meer dan iets anders getuigt van de vruchtbare samenwerking tussen de landen. Tot zover, luisteraars, deze uitzending. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop u volgende week weer te mogen begroeten. En ik zeg tot u allen, shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Who brings good news? רבו על ההרים רגלי מבשר מה נבו על ההרים רגלי RadioIsrael.nl. Het is nu 10:00. The Carmel Alert.